अच्छा, इसका इसका कोई मतलब इसके चलते इसको हानि हो सकती है? इसमें ये है ना, मैग्नेट है ना। शुक्ल यजुर्वेदीय काणव साखिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें संबंध भाष्य का विचार चल रहा था। ये उपनिषद आरंभ करना आवश्यक है अथवा न आरभ्यम व न आरभ्या व, इस प्रकार के विचार आरंभ हुआ था। अभी कहा गया कि ये कर्म मात्र के जितना है, इसका फल तो संसार ही है, और संसार का अतिक्रमण करने के लिए संसार का कारण अज्ञान, अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा, और ज्ञान उपनिषद श्रवण से ही होगा, इसलिए उपनिषद का विचार आरंभ करना आवश्यक है, ऐसा कहा गया। आगे टीका में कर्मफलं संसारस्य, कर्मफलं संसारस्चेत प्राक तदनुष्ठानात् तद अभावान् मुक्तानां पुनर्बन्धः स्याद् इति आशंक्य आह। कर्मफलं संसारस्चेत, कर्मफलं संसारः, तो कैसे समास कहेंगे? कर्मफलं संसारः, संसार का फल कर्म है, तो कर्मण फलम यहाँ षष्ठी है, कर्म का फल जो संसार, कर्म फलम संसारस्य प्राग तद अनुष्ठानात्, कर्म का फल संसार है, तो प्राग तद अनुष्ठानात्, तद कहने से कर्म, तो कर्म अनुष्ठानात् प्राग, जब तक कर्म नहीं किया, ये पृष्ठ संख्या कर्म का फल अगर संसार है तो कर्म अनुष्ठान से पहले, तब कर्म जब तक नहीं किया तब तक कर्म है क्या? नहीं किया तो कर्म अभाव, तद अभाव, तद अभाव, कर्म अभाव। 21 नंबर टिप्पणी दिया, आप लोग यहाँ लाइब्रेरी से और किताब ले ले सकते हैं। अच्छा, तो कर्म फलम संसारश्चेद, अभी कर्म अनुष्ठान से पहले कर्म अभी नहीं किया, तभी कर्म नहीं किया, कर्म नहीं किया क्यों? अर्थात मान लीजिए कि अभी सृष्टि आरंभ नहीं हुआ, तो अभी कोई कर्म नहीं किया, कर्म नहीं किया संसार भी कुछ नहीं है, तो फिर जैसे सृष्टि हो गया वो कर्म करने आरंभ कर दिया, क्या कारण था, क्यों कर्म किया? अगर बिना कारण से कर्म करना आरम्भ किया तब जो मुक्त है वो भी कर्म करने लग जाएगा, अगर कर्म करेगा तो कर्म का फल तो अब संसार कह दिए अर्थात बंधन, अगर बिना कारण से कर्म करने लग जाएगा तो मुक्तानाम पुनर्बंधः स्याद् इति आशंक्य, मुक्तों को भी फिर कर्म करेंगे और फिर उनका बंधन हो जाएगा। 22 नंबर टिप्पणी देखिए, पुनर्बंध अंतिम टिप्पणी, मुक्तानाम पुनर्बंध इति यथा प्राक कर्माभावेपि प्राथमिक संसारागम, कर्म पहले नहीं था किंतु बद्धों को पहले संसार आरंभ हो गया, सृष्टि आरंभ हो गया तो उनको संसार आरंभ हो गया, पहले कोई कर्म नहीं था, अभी सृष्टि हो गया तो वो कर्म करने लग गए, कहते हैं उनको संसार प्राप्त हो गया। तथैव ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम मुक्तानाम अपि पुनरागम स्यात्, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम मुक्तानाम, इसमें समास कैसे कहेंगे? ज्ञानाग्नि ना दग्ध, आगे कर्मण क्या होते हैं? हाँ, दग्ध कर्म में कर्मधारय, दग्ध कर्म करेंगे तो, अगर दग्ध कर्म में कर्मधारय कर लेंगे तो फिर आगे कैसे कहेंगे? बहुरी होगा, बहुरी में पद कैसे कहेंगे? ज्ञानाग्नि ना दग्धानी इति ज्ञानाग्नि दग्धानी, तो ज्ञानाग्नि दग्धानी कर्माणि ये सम, ते ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः तेषां, तो ज्ञानाग्नि में क्या समास होगा? ज्ञानाग्नि में कर्मधारय, ज्ञान अवय अग्नि वहाँ कर्मधार है, ज्ञान अवय अग्नि तेन दग्ध तो कर्म यस्य येषां, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम मुक्तानाम अपि, अगर जिनका पहले कर्म नहीं था फिर भी संसार आ गया तो जिनका कर्म सब दग्ध हो गया उनको भी फिर संसार आ जाएगा। क्यों कहते हैं बिना ही वो कर्म भी, कर्म के बिना अगर बद्धों को संसार प्राप्त हो गया तो ज्ञानी को भी प्राप्त, मुक्तों को भी प्राप्त हो जाएगा। भाष्य में कहते हैं तो अभी शंका हुआ कि बिना कर्म में उनको प्राप्त हो गया संसार, क्यों इस प्रकार पूर्व पक्ष कहता है, सृष्टि होने से पहले वो लोग कोई कर्म किए थे क्या, सृष्टि मतलब जिसमें प्रलय था कोई कर्म किए थे क्या, नहीं किए थे, प्रलय समय में कोई कर्म नहीं था, अभी सृष्टि आरंभ हुआ जीव आ गए कैसे उनको संसार प्राप्त हो गया, ये उसका शंका है। उत्तर देते हैं भाष्य में, इदम एव त्रयं प्राग उत्पत्तेर तरह्य व्याकृतम आसित, इदम एव त्रयं नाम रूप कर्म, ये प्रलय काल में नहीं था सृष्टि हुआ तो प्राप्त हो गया और संसार आ गया ऐसा बात नहीं है। इदम एव त्रयम् प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले अव्याकृतम आसित, ये अव्याकृत रूप से था, कारण रूप से था, पहले नहीं था सृष्टि आरंभ हो गया तो आ गया ऐसा बात नहीं है, पहले उनको कर्म था। टीका में तरही, तरही का अर्थ तस्याम अवस्थायम, रिल प्रत्यय होता है, प्राग उत्पत्तेर तरही, तरही अर्थात तस्याम अवस्थायम अर्थात प्रलय काले अव्याकृतम आसित, अव्याकृत अगर था तो फिर व्याकरण क्यों हो गया अर्थात ये सृष्टि क्यों हो गई पहले प्रलय था। तो टीका में कहते हैं तस्य पुनर्व्याकरणे कारणम आह, तस्य अर्थात अव्याकृतस्य, सृष्टि से पहले अव्याकृत था तो अभी वो व्याकरण क्यों हो गया, व्याकरणे कारणम आह। तदेव भाष्य में तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्मवशात व्याक्रियते बीजादिव वृक्ष, तदेव तदेव अर्थात अव्याकृत, ये व्याकरण हो जाता है, व्याकरण सृष्टि क्यों हो जाता है, सर्व प्राणी कर्म वशात, सृष्टि होता है प्राणियों के कर्म के वश से, कर्म क्या देगा फल देगा, फल कर्म का फल क्या होगा, सुख दुख होगा, तो सुख दुख देने के लिए ही ये सृष्टि हुआ है, तो प्राणी ये सृष्टि में आएगा सुख दुख प्राप्त करने के लिए, और सृष्टि में आएगा और कहेगा कि दुख माँ भूयात, दुख में माँ भूयात, ये कैसे होगा, सुख में भूयात, ये खाली सुख नहीं हो जाएगा दुख भी होगा, क्योंकि उसी का कर्म से तो सृष्टि आरंभ हुआ है। प्राणी कर्म वशात व्याक्रियते, जैसे बीजादिव वृक्ष दृष्टान्त हो गया, अव्याकृत कैसे व्याकरण होता है, कहते हैं बीजादिव वृक्ष निमित्त क्या है, प्राणी कर्म, कर्म के चलते संसार व्याकरण हो जाएगा। टीका में व्याकृता व्याकृतात्मनः संसारस्य प्रामाणिकत्वेन सत्यत्वम्, पूर्व पक्ष कहेगा व्याकृत और अव्याकृत ये दोनों रूप हो गया संसार, क्योंकि व्याकृत अवस्था में तो संसार ये अनुभव गम्य है, और आपने कह दिया कि प्राग भी ये अव्याकृत अवस्था में था, इदम इदम जगत ये पहले भी था, इसलिए संसार का दो अवस्था हो गया, एक अव्याकृत और दूसरा व्याकृत, तो अव्याकृत और व्याकृत अव्याकृतात्मन आत्मा अर्थात स्वरूप, व्याकृत स्वरूप भी यही संसार है, अव्याकृत स्वरूप भी है, और ये प्रामाणिकत्वेन, प्रामाणिकत्वेन 13 नंबर टिप्पणी दिए हैं, श्रुति बोध्यत्वात्, ये जो व्याकरण हुआ संसार सृष्टि ये श्रुति कहती है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, तो स्वयं श्रुति ही कहती है, इसलिए प्रामाणिकत्वेन, श्रुति जो कहती है वो तो कोई मिथ्या नहीं हो जाएगा, इसलिए कहते हैं सत्यत्वम्, पूर्व पक्ष कहता है ये जो संसार हो गया ये सत्य हो गया, संसारस्य सत्यत्वम्, षष्ठी हटाने से संसार है सत्यम, इस प्रकार सत्य है, आशंका करके सिद्धांत कह देगी अविद्या कृतत्वेन तन मिथ्यात्वम उक्तम स्मारयति, ये संसार अविद्याकृत है ये पहले कहा गया था, इसको स्मरण देते हैं, 14 नंबर टिप्पणी दिए हैं, संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रया इति वाक्येन, ये बात कहा गया था 14 पृष्ठा में तृतीय पंक्ति में भाष्य में था। यह संसार गति नाम रूप कर्माश्रय, नाम रूप कर्म उनका जो आश्रय है वही आश्रय है जिसका, नाम रूप कर्म का आश्रय हो गया अविद्या, अविद्या ही आश्रय है जिसका, इस वाक्य में कहा गया था 14 पृष्ठा में भाष्य तृतीय पंक्ति में ये बात कहा गया था। संसार गति ये नाम रूप कर्माश्रय इति, तो अविद्या ही संसार का आश्रय है। टीका में उक्तम स्मारयति, क्योंकि अविद्याकृत है संसार इसलिए ये मिथ्या है। भाष्य में स्वयं व्याकृता व्याकृत रूप संसारो संसारो अविद्या विषय स्व अयम स अयम, दो पद व्यवहार कर दिए, स कह करके क्या प्रातिपदिक है तद, और अयम कह करके इदम, तो इदम अस्तु सन्निकृष्टे, और तद इति परोक्ष विजानीय, ये संसार सह कह करके परोक्ष है और अयम कह करके सन्निकृष्ट है। अभी व्याकृत अव्याकृत दो स्थिति हो गया, इसमें अयम किसको कहेगा स किसको कहेगा अयम, और अव्याकृत स, उसी को कहते हैं स्वयं व्याकृत अव्याकृत रूप संसार। अविद्या विषय, अविद्या विषय एक नंबर टिप्पणी, अविद्याकृत ये संसार अविद्या के द्वारा ही किया गया है, किया गया है अर्थात केवल कल्पना मात्र है। और इसका स्वरूप कैसा है कहते हैं क्रिया कारक फलात्मकतया, इसका स्वरूप क्रिया कारक फल, कुछ क्रिया करेगा याग आदि करेगा उसके लिए कारक, मैं यजमान हूँ कुछ कर्म चाहिए, कुछ करण अधिकरण संप्रदान देवता ये सब चाहिए, ये संसार यही है, क्रिया करेगा उसके लिए कारक, और क्रिया क्यों करेगा फल की आकांक्षा है, यही संसार है। क्रिया कारक फलात्मकतया, जब क्रिया करेगा तो अपने को कर्ता मानेगा, और जब फल प्राप्ति होगा तब अपने आप को भुक्ता मानेगा, यही हो गया संसार। संसारात्मकतया आत्म रूपत्वेन अध्यारोपित, संसार तो क्रिया कारक फल रूप है और अविद्या का कार्य है, किंतु आत्मरूपत्वेन अध्यारोपित, आत्मरूपत्वेन तीन नंबर टिप्पणी, आत्मरूपत्वेन रूपत्वेन का अर्थ कह दिए तादात्म्येन है, तो अविद्या का कार्य किंतु आत्म तादात्म्येन, तादात्म्य शब्द का अर्थ उसमें तादात्म्य में स्वयं प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में, स्वयं हटाने से क्या रहेगा तादात्म्य से स्वयं हटा देंगे आत्मा रह जाएगा तदात्मा, तदात्मा होगा, तदात्मा में बहुव्रीहि समास है स आत्मा यस्य, तो कहता है कि ये पुत्र के साथ तादात्म्य कर गया, अर्थात स पुत्र आत्मा यस्य, आत्मा अर्थात स्वरूप, पुत्र को स्वरूप जो मानेगा वो कहा जाएगा कि उसको पुत्र के साथ तादात्म्य हो गया, क्योंकि तादात्म्य का अर्थ हो गया स आत्मा यस्य स तदात्मा तस्य भाव तादात्म्य, तो इसी प्रकार के कहते हैं आत्म तादात्म्य न अध्यारोपित, अर्थात ये क्रिया कारक फल रूप जो संसार है वो आत्मा के साथ तादात्म्य होकर के आरोप हुआ है, तादात्म्य न अध्यारोपित अविद्या कैसे अध्यारोपण हो गया आत्मा में, आत्मा तो असंग कूटस्थ, कहते हैं कि अविद्या एव, अविद्या से ही ये आरोप हो जाता है, अविद्या से कौन आरोप हो गया कहते हैं अविद्या से अविद्या आरोप हो गया, अविद्या आरोप हो गया तो फिर आगे कार्य करना आरंभ करेगा, इसलिए अविद्या को स्व पर निर्वाहक कहते हैं, अर्थात अविद्या जगत का निर्वाहक है, और अविद्या कैसे आएगी क्योंकि अविद्या अविद्या से आ गई, इसलिए कहते हैं स्व पर निर्वाहक। स्व पर निर्वाहक के लिए दृष्टांत देते हैं शब्द, ये जो शब्द है घट ये एक शब्द है जी। तो ये जो शब्द ये घट का निर्वाहक है, घ अ ट अ विसर्ग ये कौन है क्या है कहते हैं शब्द, अर्थात उसका निर्वाहक उसका परिचय दे देगा शब्द, और ये जो शब्द है ये भी एक शब्द है, तो इसलिए कहते हैं दूसरों का तो निर्वाहक हुआ, स्व का भी निर्वाहक हुआ, स्व पर निर्वाहक। और दूसरा उदाहरण देते हैं भेद, ये भेद अर्थात घट का भेद पट में रहेगा। अभी पट में घट का भेद हुआ, ठीक है, अभी पट में घट का भेद हुआ, अभी ये जो भेद है घट में रहा पट का भेद, अभी घट में रहा भेद, ये भेद घट से अलग है ना, ये भेद घट ही है, अलग है, अलग है। अभी भेद घट से अलग है अर्थात तो भेद का भेद घट में रहेगा, क्योंकि भेद घट से अलग है, तभी भेद का भेद घट में रहेगा। किस भेद का? प्रथम भेद का। प्रथम भेद का भेद घट में रहेगा, कि जो प्रथम भेद का भेद उसका क्या संख्या देंगे? द्वितीय भेद। अभी प्रथम भेद का रखने के लिए, प्रथम भेद को रखने के लिए द्वितीय भेद को लाएंगे। अभी ये द्वितीय भेद घट से भिन्न है, उसको रखने के लिए लाएंगे, तो क्या दोष होगा? अनवस्था होगा। इसलिए नया ही कहेंगे ना, ये भेद स्व पर निर्वाहक, भेद घट में रह करके कहेगा पट इससे भिन्न है, आप इससे भिन्न है, कहेगा मैं भी इससे भिन्न हूँ, कौन बताया? कहते मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं स्व पर निर्वाहक। निर्वाहक अर्थात तो दूसरों का भी निर्वाह किया, परिचय करवाया, और अपने का भी निर्वाह कर दिया। कहते मैं भी भिन्न हूँ, ये पट तो भिन्न है, मैं भी भिन्न हूँ, इसको कहते हैं स्व पर निर्वाहक। और उदाहरण देते हैं स्वरूप संबंध, कहते समवाय कपाल में रहेगा घट के, घट का समवाय, घट कपाल में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। अभी अच्छा, और थोड़ा पहले से आरंभ करें, अभी घट भूतल में रहेगा किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से। अभी घट और भूतल ये दोनों का बीच में क्या आ गया? संयोग। अभी ये जो संयोग ये भूतल में है, घट में भी है, भूतल में है, दोनों में है। अभी ये संयोग ये भूतल में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। अभी संयोग और भूतल ये दोनों का बीच में आ गया समवाय। अभी ये समवाय ये भूतल में है, अभी इसको किस संबंध से रखेंगे? न्यायिक लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो ये स्वरूप संबंध से रहता है, ये ठीक है। अभी ये समवाय ये भूतल ये दोनों का बीच में आ गया स्वरूप, ये स्वरूप संबंध को अभी किस संबंध से भूतल में रखेंगे? कहेंगे और नहीं, हो गया, ये स्वरूप संबंध समवाय को भी रहने देगा और स्वयं भी रह जाएगा, इसको कहते हैं स्वपर निर्वाह। और एक है अध्ययन विधि, स्वाध्याय अध्येतव्य, ये विधि कहता है कि स्व शाखा अध्ययन करना चाहिए, वेद अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, ये वाक्य कहेगा। अभी ये वाक्य को क्यों अध्ययन करेंगे? इसको अध्ययन करने के लिए कौन कहेगा? तो वही वाक्य कहता है, और कोई वाक्य नहीं है, ये भी स्व पर निर्वाहक है। तो इतने सारे स्व पर निर्वाहक के लिए जब दूसरे लोग दोष देते हैं सिद्धांति को, अविद्या स्व पर निर्वाहक हो जाएगा, इसमें कोई दृष्टांत है? वेदांती कहता है इतने सारे दृष्टांत हैं, आप न्यायिक है, आपके देखिए भेद को आप स्व पर निर्वाहक कहते हैं, आप व्याकरण है शब्द को स्व पर निर्वाहक कहते हैं, आप मीमांसक है ये अध्ययन वाक्य को आप स्व पर निर्वाहक मानते हैं, आप सभी लोग मानते हैं, और वेदांतियों को दोष देंगे कि स्व पर निर्वाहक कैसे होगा, ये इसके लिए प्रमाण देते हैं। अविद्या एवं अविद्या से संसार अध्यारोपित तो हो गया, और ये संसार कैसा है? कहते हैं मूर्त मूर्त तद वासनात्मक, ये संसार का दो रूप हो गया है, कि मूर्त है कि अमूर्त, मूर्त अर्थात जो इंद्रिय ग्राह्य, अमूर्त जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म। पांच नंबर टिप्पणी मूर्तामूर्त के ऊपर क्या दिए हैं? स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म संस्कारात्मक, मूर्त अमूर्त वासना, मूर्त हो गया स्थूल, अमूर्त हो गया सूक्ष्म, और वासना संस्कार, ये तीन ही चीज है जगत। अतो विलक्षण, इससे विलक्षण, अच्छा यहां तक टीका देख लेंगे। भाष्य में पंक्ति आरंभ हुआ था स्वयं व्याकृता व्याकृत रूप संसार, टीका में कहते हैं स ऐसा, स कह करके भाष्य में दिया था सोयम, स से ले लिया अव्याकृत का, और वहां कहा था अयम, भाष्यकार तो अयम कह करके इदम अस्तु सन्निकृष्ट कहते हैं, टीकाकार इसके लिए क्या व्यवहार किए, एष समीप तरवर्तिनी च एतदो रूपम, कहते हैं कि जो व्याकृत रूप जगत ना उसको इदम नहीं कहा जाएगा, उसको एतद कहा जाएगा, क्यों समीप तरवर्तिनी, इदम अस्तु सन्निकृष्ट है और एतद इति समीप तरवर्तिनी एकदम सटा हुआ है, एतद अर्थात जहां आप स्पर्श करके कह सकते हैं, इदम अर्थात इदम थोड़ा दूर में भी इदम कह सकते हैं, इसलिए स एष अर्थात पूरा एकदम तादात्म्य किया हुआ है। भ्रांति विषयो, ये जो संसार है ये भ्रांति विषय हो न प्रामाणिक, ये प्रमाण से ग्रहण नहीं होता है। तत्कुत कहेंगे संसार ये जो व्याकृत रूप है ये प्रमाण से ग्रहण नहीं हो रहा है, चक्षु से ग्रहण कर रहे हैं, कहेंगे ये प्रमाण भी अविद्या राज्य का है, इसलिए ये पारमार्थिक तत्वावेद का प्रमाण नहीं है, ये व्यावहारिक प्रमाण है। भ्रांति विषय न प्रामाणिक, तत कुतो अस्य सत्यता, ये जगत का सत्यता कैसा है, सत्यता अर्थात जो हम लोग तत्वबोध पढ़ते हैं वहां से भी जान लेते हैं, सत्य हो गया त्रिकालावाध्य, ये संसार का कोई भी पदार्थ त्रिकालावाध्य है क्या, नहीं है, तीनों काल में त्रिकालावाध्य, तो तीनों काल में बाद नहीं होगा, ऐसे संसार का कोई भी पदार्थ नहीं है, तो एक ही वाक्य से निश्चय हो जाएगा ये सत्य नहीं है, इतना कितने काल तक रहेगा, हाँ वो विचारणीय है, किंतु सत्य नहीं हो तो इतने से ही निश्चय हो जाता है, तो एक ही वाक्य याद रहने से संसार का मिथ्यात्व बुद्धि निश्चय होगा धीरे धीरे, कितने काल रहेगा कहेंगे, हाँ कितने काल रहेगा इसमें क्या नियामक है, हम जैसा सोचते हैं ऐसा है क्या, हमारे अनुसार चलेगा, दोनों प्रकार से घटेगा। कथम अस्य, आगे टीका में कथम अस्य आत्मनि अद्वये कूटस्थे प्राप्तिर, ये जो संसार है भ्रांति का विषय हो गया, क्योंकि भ्रांति का विषय को हम भ्रम कहते हैं, भ्रम और अज्ञान ये दोनों एक ही नहीं है, अज्ञान कारण भ्रम उसका कार्य, तो संसार हो गया भ्रांति का विषय, ये कार्य हो गया, कारण है अविद्या, इसलिए भाष्य में कहा गया था अविद्याकृत, भाष्य में प्रथम पंक्ति में था ना अविद्या विषय, इसका अर्थ था अविद्याकृत, तो भ्रांति का विषय, भ्रांति का विषय भ्रम विषय, ये अगर भ्रांति का विषय है तो कथम अस्य, अस्य अर्थात संसारस्य, 17 नंबर टिप्पणी, कथम अस्य भ्रांति मूलक संसारस्य, अगर ये भ्रांति मूलक है प्रामाणिक नहीं है तो आत्मनि, आत्मा में कैसे इसकी प्रतीति हो रही है, कहते हैं क्यों नहीं होगा आत्मा में, कहते हैं अद्वय कूटस्थे, एक तो है अद्वय, दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए, और बाकी कहते हैं कूटस्थ, किसी के साथ संबंध भी नहीं होना चाहिए, ऐसे विलक्षण आत्मा में इसकी प्राप्ति कैसे हो रही है इति आशंक्य, भाष्य में कहते हैं क्रिया, क्रिया कारक फलात्मकतया आत्मरूपत्वेन अध्यारोपित, क्रिया कारक फल, तो फल का जब इच्छा होगा क्रिया करेगा उसके लिए कारक, ये सबसे आरोपित तो हो जाएगा। आगे टीका में समारोपे मूल कारणम आह, आरोप करने में मूल कारण क्या है, भाष्य में कह दिया अविद्यया एव, आत्मरूपत्वेन अध्यारोपितो अविद्यया एव, अविद्या ही मूल कारण हुआ। आगे टीका में आत्मनि अविद्या अध्यारोपितम द्वैतम इत्यत्र द्वेवावो ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च इत्यादि वाक्यम प्रमाणयति, ये बृहदारण्यक का 2-3 द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण है। आत्मनि अविद्या अध्यारोपित, समास कैसे कहेंगे अविद्या अध्यारोपित में, अविद्या अध्यारोपित, अविद्या से अविद्या के द्वारा अध्यारोप हो गया, कौन हुआ, कहते द्वैतम, आत्मा में द्वैतम अविद्या से अध्यारोपित होता है। इति अत्र द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म का दो रूप है, एक मूर्त एक अमूर्त, वहां मूर्त से पृथ्वी जल तेज, अमूर्त से वायु आकाश, ये नैयायिकों का मूर्त का लक्षण क्या है, मूर्तत्व क्रियावत्व अथवा परिच्छिन्न परिमाणवत्व, वेदांतियों का मूर्तत्व तो ये क्रियावत्व इस प्रकार नहीं है, वेदांति का मूर्तत्व इंद्रिय ग्राह्यत्व, इसलिए पृथ्वी जल तेज इंद्रिय ग्राह्य है, वायु आकाश इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। वायु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है जैसे प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं, वायु का स्पर्श ग्रहण होता है, वायु ग्रहण नहीं होता है। वायु का स्पर्श ग्रहण होने से हम अनुमान कर लेते हैं। कैसे चक्षु इंद्रिय ग्राह्य रूप हो गया, इसलिए पृथ्वी जल तेज ये तीनों को मूर्त कहा गया। अमूर्तम अमूर्तम वायु आकाश इत्यादि वाक्य इसको प्रमाण देते हैं। भाष्य में कहा मूर्ता मूर्त वासनात्मक, मूर्त अमूर्त और ये दोनों का जो ज्ञान से जो वासना संस्कार हो जाता है यही संसार हो गया। आगे टीका में ननु आत्मनि आरोपो न उपपद्यते तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य द्वैत विलक्षणत्वाद् असति सादृश्य अध्यास असिद्धेत अत आह। तो आत्मा में ये संसार का आरोप नहीं हो पाएगा, क्यों कहते हैं तस्य, तस्य का अर्थ आत्मनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य। ये जो आत्मा का ये स्वरूप है, और आत्मा ये क्या चीज है, वो हम ही है, ऐसा नहीं कि अन्य किसी का स्वभाव कह रहे हैं, हम ही नित्य है और हम शुद्ध है। तो अशुद्ध के साथ मिल गया कहते हैं यही अविद्या का कार्य है, और बुद्ध है, बुद्ध है अर्थात तो ज्ञानी, मतलब ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप है अर्थात तो हम है वो कूटस्थ असंग चिद रूप है, इस प्रकार के निश्चय। मुक्त स्वभाव मतलब ये जो निश्चय कहते थे ना कूटस्थ असंग इस प्रकार के निश्चय, ये सब कोई आत्मा का धर्म नहीं है, ये तो बुद्धि का धर्म है, बुद्धि निश्चय कर लेती है। ये बंधन आत्मा का है ना बुद्धि की है, बुद्धि का ही बंधन, ये बुद्धि ही मुक्त हो जाएगी। तो आत्मा में ये सब कुछ नहीं, तो ये बुद्धि मुक्त हो जाएगा कैसे, कहते हैं बुद्धि का जितना संस्कार पड़ा हुआ है बंधन का, उतने उससे अधिक संस्कार बना दे, 51% कर दे कि हम बंधन में नहीं है। ये शरीर मनोबुद्धि कहते हैं ये कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, ये सर्वदा बंधन में रहेंगे, और हम कभी बंधन में नहीं हो पाएंगे। मुक्त स्वभाव द्वैत विलक्षणत्वात्, ये द्वैत से भिन्न है, विरुद्धम लक्षणम यस्य विलक्षण तस्य भाव, आत्मा द्वैत विलक्षण है। असति सादृश्य अध्यास असिद्धेर, पूर्व पक्ष कहता है कि अध्यास होने के लिए कोई सादृश्य चाहिए, ये घट में सर्प का अध्यास हो जाएगा नहीं होगा, रज्जु में होगा, क्यों सादृश्य है। तो असति सादृश्य अध्यास असिद्धेर, अध्यास नहीं होना चाहिए अत आह, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांति भी कहता है कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्यों तमह स्वभाववत विरुद्ध स्वभाव न, तमह प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव का ना, युष्मद अस्मदोर विषय विषयिणोर तमह प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव इतर इतर अध्यास न उपपद्यते। सिद्धांति कहता है बिल्कुल सही, होना नहीं चाहिए, किंतु अनुभव होता है तो फिर न उपपद्यते कहने से नहीं होगा, यही माया का कार्य है। यद असत भासमानम तद मिथ्या स्वप्न गजादिवत, असत है किंतु भासमान दिखता है। अतः भाष्य में अतो विलक्षण, अतो अर्थात ये संसार से विलक्षण है, संसार हो गया नाम रूप कर्मात्मक, और ये आत्मतत्व अनाम रूप कर्मात्मक, ये नाम रूप कर्मात्मक नहीं है, अद्वय इसमें और कोई द्वितीय नहीं है। तो कहते मैं तो रामानंद, वो तो श्यामानंद जी है ना द्वितीय, क्योंकि ये बुद्धि नहीं है, शरीर मनोबुद्धि इत्यादि को लेकर के भेद का भान। अद्वय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपि, इस प्रकार की होने पर भी क्रिया कारक फल भेदादि विपर्ययेण, क्रिया कारक फल इनका भेद और भी जितना भेद मान सकते हैं उसके चलते विपर्यय हो जाता है। विपर्यय अर्थात तो भ्रम मिथ्या ज्ञान, इसको विपर्यय कहते हैं। क्रिया कारक फल, फल में आशा होने से क्रिया कर्म में प्रवृत्त होगा, उसके लिए कारक धीरे धीरे सत्य तो बुद्धि होने लगता है, इसलिए कहते हैं ना मतलब वेदांत अध्ययन कुछ दिन करने के बाद भी निधिध्यासन आरंभ हो गया, तब कभी कभी वासना से अगर बह जाते हैं अब तो हो गया, अब तो हम लोक कल्याण कर सकते हैं, तो किंतु ये फिर विपर्यय हो जाता है। इनके कहते ना अभी ग्लास में अब थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगा, किंतु नमक भरा हुआ है, और चले जाएंगे फिर नमकीन स्थान पर, तो वहां क्या चीनी का दाना फिर डलेगा, फिर वही नमक डलेगा, तो फिर दोबारा हो जाएगा। इसलिए महापुरुष लोग ये बात कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हो गया फिर भी पड़े रहो, चलो मत, विपर्येण, ये सब विपर्य हो जाता है, विपर्येण अवभासते, विरुद्ध रूप से ये दिखता है। नित्य शुद्ध बुद्ध होने पर भी क्रिया कारक इत्यादि के साथ आध्यात्म्य करके विरुद्ध रूप से अनुभव होता है। टीका में संसाराद वैलक्षण्यम एव प्रकटयति, संसार से विलक्षण है हमारा स्वरूप, हम संसार से भिन्न है, इसको कहा गया भाष्य में तृतीय पंक्ति में अनाम रूप कर्मात्मक, हम नाम रूप कर्म नहीं है, अर्थात ये नाम है हमारा, कहते हैं ये नाम हमारा नहीं है, ये नाम तो कोई जब शरीर 10 दिन अथवा 11 दिन 21 दिन जहां जैसे परंपरा है उसके बाद में ये नाम पड़ा, कहीं कहीं तो उसके बाद में जो नाम पड़ा और स्कूल में लिखने का समय कुछ अलग लिख देंगे वो हो जाएगा, क्यों कहते मास्टर जी वहां कह देंगे कि ये थोड़ा अच्छा नहीं, ये नाम थोड़ा अच्छा है, मास्टर जी थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं गांव के, जो लोगों की अपेक्षा बदल जाता है, कहीं ये नाम कब से है आपको, और विचार करेंगे देखिये ये नाम भी जन्म के समय में नहीं है और ये नाम के साथ कितना हमको तादात्म्य होता है, सब कहते हैं तादात्म्य इसी प्रकार होता है। वास्तविक हमारा स्वरूप अनाम रूप कर्मात्मक। आगे टीका में आदि पदेन अन्येपि विपर्य भेदाः संग्रह्यन्ते, भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा क्रिया कारक फल भेदादि विपर्यय, आदि पद से कहते हैं क्रिया कारक फल भेद ये तो है और आगे आप और जितना भेद ले सकते हैं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं भ्राता हूं, ये सब जितना भी कर सकते हैं, ये सब विपर्य भेदा संग्रहन्ते, इसके चलते सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। आरोपे आरोप होता है क्योंकि भाष्य में कहा गया आरोप शब्द प्रथम पंक्ति में द्वितीय पंक्ति में है, आत्म रूपत्वेन अध्यारोपित, आत्म तादात्म्य से ये सब अध्यारोप हुए हैं, ये अध्यारोप हो गया कैसे उसके लिए दिखाते हैं। आरोपे प्रमिणोमि करोमि भुंजे च इति अनुभवम प्रमाणयति, आरोप होने में ये प्रमाण देते हैं। एक 20 नंबर टिप्पणी, प्रमिणोमि पहले अर्थात हमको प्रमा हो रहा था जानामि, आगे करोमि जानता है तो ये सुख का विषय है तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करेगा, ज्ञान होगा तो फिर आगे प्रयत्न भी हो जाएगा, और कर्म करेगा तो फल मिलेगा, फल मिलने के बाद क्या फिर करेगा, कहते हैं भुंजे, क्योंकि मया कृतम एतद कर्म अतः फलम अपि अहम एव भुंजे कहेगा। तो ये सब क्रम दिखा दिए, 20 नंबर टिप्पणी इसको कहते हैं प्रमाश्रयो भवामी प्रमाता अहम इति यावत, पहले मैं प्रमाता हूं, आगे प्रमातृत्व अनंतरम कर्तृत्व ततो भोक्तृत्वम इति क्रम दर्शित, इस प्रकार की होता है। प्रमिणोमि करोमि भुंजे च इति प्रमाणम प्रमाणयति, इसलिए कहते हैं कि प्रमिणोमि करोमि भुंजे, ये प्रथम कौन सा आरंभ हुआ, प्रमिणोमि, अंतिम में भुंजे, अभी हम भुंजे तक पहुंच गए और जब हमको छोड़ना पड़ेगा, पहले हम प्रमिणोमि को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, पहले भुंजे को छोड़ेंगे, इसलिए पहले भोक्तृत्व हटेगा कर्तृत्व रखना है, तो भोक्तृत्व हट गया कर्तृत्व रहेगा, इस अवस्था को कहते हैं निष्काम, निष्काम होकर के कर्तृत्व तो मैं कर रहा हूं किंतु फल मेरे को नहीं चाहिए, ये दीर्घ काल होना पड़ेगा, तभी ये भुंजे का संस्कार पहले चला जाएगा, फिर आगे करोमी ये बुद्धि धीरे धीरे शिथिल होगा, पहले कर्मेंद्रिय को शिथिल करेंगे, फिर ज्ञानेन्द्रिय को शिथिल करेंगे, केवल मन के द्वारा होगा तो ये धीरे धीरे शिथिल होगा, और भुंजे जब तक है करोमी को छोड़ देंगे वो तमस में चला जाएगा, वो नहीं करना है। अवभासते अवभासते अर्थात ज्ञायते, इस प्रकार टीका में आत्मनि अध्यास सादृश्यादि अभाव अपि नभसि मलिनत्वादिवद यतो अनुभूयते अत सविलास अविद्या निवर्तक ब्रह्म विद्यार्थत्वेन उपनिषद आरंभः संभवति इति उपसंहरति। आत्मनि अध्यास, आत्मा में अध्यास हो गया, ये संसार क्रिया कारक फल रूप, सादृश्यादि अभावे अपि, सादृश्य नहीं होने पर भी आरोप होता है, दृष्टांत देता है सिद्धांत। नभसी मलिनत्वादिवत, नभ मलिन अध्यास कर देता है बालक अभिवेकी आदि कहने से कटाह रूप कहते हैं, कड़ाई जैसा दिखना। तो ये मलिनत्वादि, यहाँ जो नभ में मलिनता का आरोप किया अथवा ये कटाह रूप तो आरोप किया, ये क्या कोई उसमें सादृश्य नहीं है, अर्थात नभ कोई कटाह नहीं है, मलिन नभ में नहीं है, फिर भी उसमें आरोप हो जाता है। इत्यादि वध यतो अनुभूयते दिखता है। अतः सविलास अविद्या निवर्तक ब्रह्म विद्यार्थत्वेन, सविलास विलास लस क्रीडने अर्थात कार्य, कार्य के साथ अविद्या, अविद्या का कार्य क्या है संसार, तो कार्य के साथ अविद्या का निवर्तक, अविद्या का निवर्तक हो जाएगा ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्यार्थत्वेन, ब्रह्म विद्या प्रयोजन के लिए उपनिषद आरभ्य संभवति। पूर्व पक्ष पहले कहा था कि उपनिषद आरंभ ये आवश्यक नहीं है, कर्म से ही हो जाएगा, सिद्धांत कहा कि आवश्यक, उपसंगरति उपसंगार करते हैं भाष्य में। अतो अस्मात् क्रिया कारक फल भेद स्वरूपाद एतावदिदम् इति साध्य साधन रूपाद विरक्तस्य कामादि दोष कर्म बीज भूत अविद्या निवृत्तये रज्ज्वामिव सर्प विज्ञान अपनयाय ब्रह्म विद्या आरभ्यते। अतो अस्मात्, अस्मात् का अर्थ क्रिया कारक फल भेद स्वरूपात्, क्रिया कारक फल भेद अर्थात प्रकार, यही स्वरूप है, ये किसका स्वरूप है संसार, इससे क्यों इसे हट जाएंगे, कहते हैं एतावद इदम, ये संसार इतने पर्यंत है, क्या है, कहते हैं सबसे ज्यादा कर्म फल क्या हो जाएगा, कहते हैं कि ये हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त कर लेगा। एतावद इदम 11 नंबर टिप्पणी, एतावद इदम संसार गति, एतावद इदम, इदम जगत एतावत, एतावत अर्थात अनर्थात्मकम इति हेतु, संसारस्य अनर्थात्मकत्वात्, एतावत अर्थात संसार अनर्थ रूप होने से, साध्य साधन रूपात, संसार यही कुछ साध्य है उसके लिए कुछ साधन है, उससे जो विरक्त हो जाएगा संसार का जो और कुछ चाहिए नहीं। कामादि दोष कर्म बीज भूत अविद्या निवृत्तये, ये हम में ये काम क्यों उत्पन्न होता है, हमको ये इच्छा क्यों होता है, कहते हैं कि उसका बीज हो गया अविद्या, अविद्या अर्थात हम अपने से दूसरों को मतलब भिन्न पहले मानने लगे, भिन्न मानने लगे तो उसमें कुछ हमारा उपकारी है, कुछ उपकारी अनुपकारी है, कुछ हमारे द्वारा मतलब निरपेक्ष है, विभाग कर दिए, जो उपकारी है उसको प्राप्त करेंगे, तो फिर काम आरंभ हो गया। तो कामादि ये सब कर्म का बीज है, तो बीज भूत बीज हो गया अविद्या, ये अविद्या का निवृत्ति के लिए, अविद्या का निवृत्ति कैसा होगा, कहते हैं विद्या से, इसके लिए दृष्टांत दे दिया। रज्ज्वामिव सर्प विज्ञान अपनयाय, रज्जु में सर्प का ज्ञान, सर्प का ज्ञान हो रहा है, उसका अपनयन करने के लिए हमको रज्जु ज्ञान चाहिए, रज्जु अज्ञान का विरोधी है, नाश करेगा, इसी प्रकार की अविद्या का विरोधी ब्रह्म विद्या ये आरंभ किया जाता है। भाष्य में कहा गया कि क्रिया कारक फल भेद स्वरूपाद एतावद इदम, एतावद इदम, इसका अर्थ एतावद इति अनर्थात्मत्व उक्ति, इदम इदम संसार एतावद, एतावद अर्थात अनर्थ रूप, संसार का स्वरूप यही है कि अनर्थ रूप है, कुछ इसे सार्थ प्राप्त होना अर्थात कुछ अर्थ वाला इसे प्राप्त होना नहीं है। तत्व ज्ञानात, ठीक है, मैं तत्व ज्ञानात अविद्या निवृत्त हो दृष्टान्तम आह, तत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, कहते हैं जो हो जाती है, जैसे रज्ज्वामिव सर्प विज्ञान अपनयन हो जाता है रज्जु ज्ञान हो जाने से, इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रह्म विद्या का आरंभ आवश्यक है और उसके लिए ये उपनिषद आरंभ किया जाता है। एतावद संसार गति, ये जो एतावती संसार गति आज ईशावासी में आया था, वहां तो प्रकृति लय कहा गया था, यहाँ हिरण्यगर्भ प्राप्ति, इसके लिए कहते हैं, अर्थात संसार का सबसे ऊंचा फल हो गया हिरण्यगर्भ। प्रकृति लय तो जड़ जैसा सुसुप्ति जैसा हो जाएगा, हिरण्यगर्भ किंतु ऐश्वर्य के साथ रहेगा, थोड़ा राजा ठाट बाट होगा। कहते हैं यहाँ तो उतने दूर तक दिखाते हैं हिरण्यगर्भ हो जाएंगे। अभी क्या है ना, वो जो उपासक है वो प्रकृति लय हो जाएगा, किंतु प्रकृति अभी सृष्टि अवस्था में रह सकता है, क्योंकि सभी प्रकृति लय अभी नहीं हो गए हैं। बाकी सभी प्रकृति लय जाएंगे जब महाप्रलय होगा, किंतु वो उपासक जो प्रकृति का उपासना किया है वो जाएगा, अभी उसमें एक हो जाएगा, फिर जब नया सृष्टि होगा तब आएगा। अच्छा, आगे ये अश्वमेध कर्म उपासना कहेंगे। अश्वमेध यहाँ जो अभी आगे मंत्र आएगा, ये कर्म का समय में अश्वमेध कर्म करने वाला जो राजा होगा वो इस उपासना करेगा। और वो जो राजा उपासना करेगा, वो जो सामने में जो अश्व है, उस अश्व का विभिन्न अंग में इस भावना करेगा। जैसे अश्व का जो सिर है उसमें उषा प्रातः काल का भावना करेगा, इस प्रकार की वो उपासना भावना, अर्थात कहीं कुछ आरोप करके चिंता करना इसको उपासना करें। जैसे हम सामने में है कि शिवलिंग, हम उसमें शिव जी का भावना करते हैं, हमेशा इसके पत्थर ऐसा दिखता है सिलिंड्रिकल ऐसा, तो हम चिंता नहीं करते हैं, इसी को उपासना कहेंगे। इसी प्रकार की अश्व का विभिन्न अंग में विभिन्न काल का अर्थात प्रजापति का विभिन्न अंग, प्रजापति विराट समष्टि, इसी अश्व को समष्टि मानेगा, मान करके अश्व का विभिन्न अंग में समष्टि प्रजापति का विभिन्न अंश को कल्पना करेगा। ये हो गया जो राजा कर्म करता है, किंतु जिसको ये कर्म में अधिकार नहीं है, अगर वो क्षत्रिय नहीं है, राजा नहीं है, तो अश्वमेध नहीं कर पाएगा। तो वो फिर अश्वमेध का फल वो हिरण्यगर्भ लोग चाहता है अथवा बनना चाहता है तो उपासना करेगा। वास्तविक उपासना जो कर्म उपासना दोनों करेगा, उससे ये उपासना का फल अधिक होगा। ऐसे क्यों होगा, यहाँ जो उपासना करेगा उसके सामने तो अश्व नहीं है, वो अपना शरीर को ही अश्व मानेगा, अर्थात मेरा सर प्रातः काल है। राजा क्या मानेगा अश्वमेध करने वाला, ये जो सामने में अश्व है उसका सर। इसलिए उपासना करने वाले के लिए अहंग्रह उपासना होगा और उसके लिए कर्म होगा, तो अहंग्रह उपासना ये श्रेष्ठ उपासना है। तो जो केवल उपासना करेगा उसको फल अर्थात इससे ये अधिक मिल जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि उसे भी वही फल मिलेगा, अर्थात अश्वमेध करने वाला का फल भी यहाँ मिलेगा उसको। किंतु जो कर्मों के साथ उपासना करते हैं उसको अधिक फल लौकिक दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि सारे जगत जानेगा ना ये अश्वमेध ही सम्राट है। आज ये उपासना करेगा अपना बारंडा में बैठ करके चुप चुप, उसको यह लौकिक फल नहीं मिलेगा, तो उसको वो लाभ होगा अर्थात यह लोक में भी उसको सुख प्राप्त होगा। तो सरल क्या चीज कर्म के साथ सरल हो गई, थोड़ा कठिन है। हाँ, केवल उपासना करना कठिन है, क्योंकि केवल मन में आप शिव जी का मानस पूजा करेंगे और सामने में विग्रह है और आप पदार्थ है उपासना करते हैं, वो थोड़ा सरल पड़ता है। मानसिक उपासना कठिन होता है, जो अभ्यास करने से धीरे धीरे हो जाता है तो बहुत लाभ होता है। आपको दूसरों का विक्षेप नहीं है, आप अपना उपासना चुपचाप करेंगे, तो भीड़ है क्या है वो सब आपको कोई चिंता नहीं है। दोनों साथ में हो सकते हैं क्या चे? उपासना वाला सिर्फ जो चिंता है वो और कर्म दोनों साथ में हो सकता है। राजा करता है असमय देगा, और अभी ईशावासी में विचार चल रहा है ना, आप दोनों मिला करके करेंगे तो अधिक फल होगा, मतलब फल शीघ्र होगा वहां कहते हैं। वास्तविक यहाँ इस अश्वमेध उपासना में फल कोई शीघ्र हो जाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा तो शरीर छूटने के बाद ही जाकर के होगा, किंतु उपासना करना कठिन है, विघ्न अधिक हो सकता है। कर्म में थोड़ा और सरल पड़ेगा, बहुत एकाग्र नहीं होने से उपासना करना कठिन है। आगे मंत्र कहते हैं, उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यस्य चक्षुर्वातः प्राणो व्यातम अग्निर्वैश्वानरः संवत्सर संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य द्यौः पृष्ठम् अंतरिक्षम् उदरम् पृथिवी पाजस्यम् दिशः पार्श्वे अवांतर दिशः पर्शवः ऋतवो अंगानि मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाणि अहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राणि अस्थीनि नभो मांसानि उबध्यं शिकताः सिंधवो गुदा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन् पूर्वार्धो निम्लोचन जगनार्धो यद् विजृंभते तद् विद्योतते यद् विधुनते तत् स्तनयति यन मेहति तद वर्षति वाग एव अस्य वाक। उषा वा अस्य मेध्यस्य शिरः मेध्यस्य मेध्यस्य अर्थात अभी जिसका ये किया जाएगा समर्पण बलि दिया जाएगा कौन है कहते हैं अश्व। ये अश्व का जो मेध्य है उसका सिर में उषा इस प्रकार भावना करे उषा प्रातः काल और उसका चक्षु अश्व का चक्षु सूर्य अश्व का प्राण वात और अश्व का व्यातम व्यातम अर्थात खुला हुआ खुला हुआ अर्थात मुख खुला हुआ जब वो शब्द करता है व्यातम अग्नि अग्नि अर्थात वैश्वानर वैश्वानर अग्नि लेना है वैश्वानर अग्नि समष्टि अग्नि संवत्सर आत्मा आत्मा अर्थात अश्व का जो शरीर है वो संवत्सर प्रजापति काल अश्वस्य मेध्यस्य फिर अश्वस्य मेध्यस्य दोबारा कहते द्यौः पृष्ठम अश्व का जो पृष्ठ है वो द्यौः द्यौः अर्थात स्वर्गलोक अंतरिक्षम उदरम अश्व का जो उदर है वो अंतरिक्ष अंतरिक्ष उदर अर्थात उसका पेट भाग नीचे भाग पृथ्वी पाजस्यम पाजस्यम पादस्य अशुक्षेपण धातु से तो ये पाजस्यम इस प्रकार के रूप बना गया छांदस रूप है पाद अर्थात अधिष्ठान पृथ्वी ही उस अश्व का पाद ऐसे कल्पना करें अश्व का पाद में पृथ्वी बुद्धि करें दिशः पार्श्वे दिशः अर्थात दिग अश्व का पार्श्व चार पार्श्व पार्श्वे कहने से दो पार्श्व लेकिन दिशा कहने से तो दस दिशा कह देते हैं तो अश्व का पार्श्व ऐसा अर्थात कहा जाता है अश्व का पार्श्व क्या है उत्तर अश्व का पार्श्व है ना दक्षिण अश्व का पार्श्व है और जब घूम जाएगा सभी हो जाएंगे इसलिए कहते हैं पार्श्व अर्थात सभी दिग ले लेना है। अवांतर दिशः पर्शवः पर्शवः कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी ये सब अवांतर दिश हो गए ऋतवो इसलिए पार्श्व कहने से चार लेना है पार्श्व दिश हो गया चार दिशा क्योंकि आगे अवांतर दिश अलग कह दिया ऋतवो अंगानी अश्व का जो अंग है वो सब ऋतु हो गए मास और अर्धमासाश्च पर्वाणी अश्व का जो पर्व पर्व अर्थात जो सब उसका अंश टुकड़ा टुकड़ा मतलब पांव में दो हो चार हो गए ना ऐसे कहें पर्व ये सब मास अर्धमास अहोरात्राणी प्रतिष्ठा अश्व का प्रतिष्ठा अर्थात वो जहाँ खड़ा है वो अहोरात्र और नक्षत्राणी अस्थिनी अश्व का अस्थि नक्षत्र नभो मांसानी तो नभो नभो अर्थात आकाश में होने वाला मेघ मेघ अश्व का मांस में मेघ बुद्धि करे उबध्यम शिकता उबध्य शब्द का अर्थ अजीर्ण अन्नम अश्व जो भोजन किया है उसका जो पेट में अभी है जीर्ण नहीं हुआ है वो सब शिकता शिकता अर्थात बल रेत सिंधवो गुदा सिंधवो नद्य गुदा अर्थात नाड़ी तो अश्व का जो सब नाड़ी है वो सिंधु मतलब नदी सिंधु का अर्थ नदी इस प्रकार की सिंधु समुद्र भी कहते हैं यहाँ नदी यकृत क्लोमानस्य पर्वता अश्व का जो यकृत है और क्लोमान ये सब पर्वत है यकृत यकृत किडनी ना लिवर तो ये दोनों में से कोई एक है ना ये लिवर है यकृत और क्लोमान क्लोमान अर्थात हृदय में जो मांस रहते हैं बेस्टन उसको कह देते हैं ये सब पर्वत औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानी औषध और वनस्पति तो वनस्पति होते हैं जो बड़ा बड़ा वृक्ष औषधि औषधि फल पाकांत जो ब्रीही आवादी फल हो गया तो पक गए वृक्ष नाश हो जाएगा ये औषधि ये सब अश्व का लोम में ये कल्पना करें उद्यन पूर्वार्ध अश्व का जो पूर्व भाग है मुख भाग है वो उद्यन अर्थात उदय होता हुआ सूर्य अर्थात दिन का जो पूर्वार्ध निम्लोचन जगनार्धम सूर्य अस्त होने का जो अर्ध है वो अश्व का पिछले भाग अर्ध है यद विजृंभते तद विद्युतते, अश्व जो मुख खोलता है जमाई लेने के लिए वो जैसे विद्युत चमका। यद विधुनते, अश्व अपना जो बहुत थक जाता है ना, कहते हैं कि शरीर को बहुत कंपाता है, वो हो गया स्तनयति। स्तनयति ये जो मेघ गर्जन, अश्व जो विधुनते वो मेघ गर्जन। यन मेहति, मूत्र त्याग करता है तद वर्षति, अर्थात अश्व का मूत्र त्याग में वर्षा का ये करे। और वाघ है वो अश्व वाघ, जो मतलब जगत में वाणी है वो अश्व का जो रव है रेसरा कहते हैं, वो अश्व का रेसरा बाघ में जगत का उपलब्ध सारे बाघ उसका कल्पना करें, इस प्रकार की उपासना हुआ, चिंतन करके उपासना करें। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बोधरायणं।